Witam was wszystkich bardzo serdecznie, bracia i siostry z bliska i z daleka. Cieszymy się z gości, którzy nas odwiedzili z różnych stron. Nasi powyjeżdżali, ale wakacje to taki czas, kiedy czasami więcej gości niż swoich. Ale to dobrze, jest dobrze was poznać. Mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze chwilę po nabożeństwie, będziemy mogli chwilę porozmawiać. A teraz skupimy nasze serca na Bożym Słowie, na modlitwie. Przyszliśmy tutaj, aby spotkać się z naszym Bogiem, aby oddać Mu chwałę, cześć, złożyć dziękczynienie. Także, jak Słowo Boże mówi, nastawmy nasze serca na słuchanie, uniżmy nasze serca przed Bogiem, niechaj Jego Święty Duch działa, mówi do nas. Poproszę brata Sławka, żeby z nami słowem się podzielił na początek i później będziemy się modlić. Witam bracia i siostry. Nas wszystkich, tak jak tutaj brat Paweł mówił. I zanim będziemy śpiewać na chwałę Bogu, będziemy się modlić, chciałbym się podzielić takim krótkim Słowem Bożym, które, jak to się mówi, chodziło za mną od jakiegoś czasu. I dzisiaj będę mógł, mówiąc tak kolokwialnie, dać upust tego, co Bóg do mnie powiedział i chciałbym też wam przekazać. Uważam, że są to sprawy dosyć istotne, ważne i na pewno mogą nam pomóc w naszym życiu duchowym, w naszym codziennym życiu duchowym, nie tylko tutaj w zborze, jak jesteśmy, ale wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, czyli czy to w domu, czy w sklepie, czy w pracy, czy w szkole, tak jak dla młodzieży jest to takie zadanie dane. Także posłuchajmy tego. Będę czytał z Dziejów Apostolskich. I na samym początku powiem wam, że parę tygodni temu, kiedy czytałem ten fragment z Dziejów Apostolskich, porównując ten tytuł tej księgi jako Dzieje Apostolskie z faktami, które mają miejsce w tejże księdze, to stwierdziłem, że ta nazwa Dzieje Apostolskie, to tak do końca to ona nie pasuje. Tym, który prowadzi te dzieje apostolskie, jest właściwie Bóg. Sama nazwa dzieje apostolskie to wskazywałoby, że są tam dzieje zapisane, co uczynili apostołowie, gdzie przebywali, co mówili, jakie cuda czynili. Tak można by to mniej więcej sobie zobrazować. Natomiast kiedy ja zgłębiłem sobie tak, siedząc w swoim wygodnym fotelu, to stwierdziłem, że tak naprawdę to nie jest to, że jednak tutaj tym głównym narratorem tej księgi jest Duch Święty. Może zwróciliście uwagę na to, że Duch Święty tutaj bardzo często przemawia do ludzi, mówi wręcz czasami rozkazująco, prowadzi ludzi, daje wytyczne, gdzie mają iść, daje też wytyczne, gdzie mają nie iść. Ludzie zwracają się do Niego, tak jak ja teraz się do was zwracam. Tak samo wy możecie odbierać moją mowę i tak było właśnie w tamtych czasach. Oni zwracali się do Boga, a Bóg poprzez Ducha Świętego zwracał się do nich. Był to swego rodzaju taki dialog. I na tej podstawie stwierdziłem, że powinna ta księga chyba bardziej nazywać się dzieła Ducha Świętego. O, tak by chyba jednak bardziej pasowało. Natomiast apostołowie to byli tylko takimi narzędziami właściwie, można powiedzieć. Jeden był śrubokrętem, drugi był młotem być może, ktoś inny jakąś poziomicą i każdy był wyznaczony do czego innego i w danej stosownej chwili potrzebny był do użycia właśnie jego i tylko jego. Tak samo jak przy stawianiu domu. Natomiast całym tym budowniczym, tym, który tym wszystkim zarządzał, można powiedzieć takim supermajstrem, takim szefem wszystkich szefów, o takie jest określenie, to był Duch Święty. I on był nadzorcą, on to wszystko prowadził, on zarządzał i dużo zależało od tego, jak posłuszni byli ludzie. Akurat ludzie w tamtych czasach byli bardzo posłuszni Bogu, słyszeli głos Ducha Świętego i szli za tym głosem, dlatego możemy czytać to, co tutaj jest zapisane o tych wszystkich rodzajów, wszelkiego rodzaju cudach i tak dalej, i tak dalej. O tym już nie będę mówił dalej, zgłębiał. To tylko tak na wstępie, że Panem, gospodarzem, zarządcą, tym, który zarządzał, który prowadził, który przemawiał, który rozkazywał, który tłumaczył albo też zabraniał, był właśnie Bóg, a ludzie byli tylko tymi narzędziami. Otwórzmy nasze Słowo Boże na Dziejach Apostolskich, tak to jednak przyjmijmy na razie. Na Dziejach Apostolskich, 9 rozdział od 10 wersetu. Jest tam zapisana pewna historia o Ananiaszu, o słudze Bożym, do którego właśnie Bóg poprzez Ducha Świętego przemówił dosyć wyraźnie. 9 rozdział Dziejów Apostolskich od 10 wersetu. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań. Melodyjki. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym swoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, bowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Do tego miejsca. Tak jak powiedziałem, jest to taki charakterystyczny fragment Słowa Bożego zapisany w tejże właśnie księdze, gdyż przykładów tego typu jest bardzo dużo. Właściwie one przez całą Księgę Dziejów Apostolskich przewijają się, kiedy Bóg bezpośrednio przemawia do człowieka, i ten, który jest mu posłuszny, idzie za tym głosem i wtedy rzeczywiście ludzie mogli oglądać wielkie dzieła Boże. Również w tym fragmencie zawiera się mnóstwo, ja bym powiedział, takich ważnych tematów. Ja natomiast wybrałem sobie tylko z nich parę, które według mnie są bardzo istotne i które dobrze by było, abyśmy nie tylko tutaj zrozumieli i przytaknęli, ale także, żeby one zostały w naszych sercach tak, abyśmy wychodząc stąd mogli je również w naszym życiu codziennym użyć. Pierwsza rzecz jest taka. Bóg przemówił do Ananiasza nie w zborze. Czytając to, bo nie jest to powiedziane wprost, ale czytając ten fragment Słowa Bożego, można dojść do konkluzji, do wniosku, że Ananiasz był albo w domu, albo może siedział sobie na werandzie pod swoim drzewem oliwkowym. Trudno nam określić, nie jest powiedziane, w jakiej był sytuacji, w jakim położeniu, w jakim był miejscu, Ale jedno jest pewne, na pewno nie był w zborze, bo wszystko wskazuje na to, że był sam w tym momencie. Jaka z tego jest konkluzja? Jakie z tego jest dla nas pouczenie? Takie mianowicie, że Bóg może przemówić wszędzie. Nie trzeba być w kościele, nie trzeba być w zborze tutaj nawet, żeby Bóg do mnie przemówił. Bóg do każdego z nas może przemówić wszędzie, gdziekolwiek chce. Dlatego, bo Bóg ma tę możliwość, że jest wszędzie obecny. A że jest Bogiem żywym i wszędzie jest obecny, to wszędzie może przemówić do człowieka, który jest Jemu posłuszny, który jest posłuszny Jego Ewangelii. Z tego wynika też druga nauka dla nas, abyśmy nie wpadali w skrajność. Niektórzy niestety wpadli w skrajność i na podstawie takich wersetów stwierdzają, że można sobie na przykład nie chodzić do zboru. Kochani, my pismo musimy brać całościowe. To, że Bóg przemówił do Ananiasza w tym momencie w domu, zakładamy, że było to w domu, to wcale nie znaczy, że człowiek ma nie chodzić na społeczności. Tutaj dużo ludzi popełnia błąd, gdyż Słowo Boże bierze, jak to się mówi, wybiórczo, na podstawie jednego Słowa Bożego. I rzeczywiście, jak ktoś jest pokłócony ze zborem i nie ma ochoty tam iść, to znajdzie ten werset i powie, o, Bóg przemawia również w domu, więc ja będę prowadził swoją społeczność w domu. To jest błędne myślenie, dlatego, bo w innym miejscu Słowa Bożego, które sobie nie przeczy, jest napisane, aby nie opuszczać wspólnych zebrań, prawda? Czyli konkluzja, finał tego myślenia jest taki, że Bóg może przemówić gdziekolwiek chce, bo ma takie możliwości, ale na spotkania zborowe trzeba uczęszczać. I to spokojnie można połączyć jedno z drugim. Są inne przykłady, gdzie również ludzie próbują na swój sposób manipulować Słowem Bożym. Przykładowo mowa na językach, o tym tutaj ostatnio dużo mówiliśmy, znaczy brat Paweł przede wszystkim mówi. Jest moment w Dziejach Apostolskich napisany, że zstąpił Duch Święty, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili językami. I na tej podstawie powstała nauka, że wszyscy muszą być mówiący językami, żeby zaliczali się do grona wierzących. Jest to nieprawda, jest to kłamstwo, jest to diabelskie kłamstwo, które niesie wiele zła w Kościele Jezusa Chrystusa. I my jako dzieci Boże, jako słudzy Boże, musimy stanowczo przeciwko temu wystąpić. Jeśli ktoś wam mówi, że jeśli nie modlisz się językami, to nie jesteś wierzącym, to masz prawo, a nawet obowiązek powiedzieć mu, że jest w błędzie, wprowadza innych w błąd i powinien po prostu nawrócić się do Boga. Albo się nawrócić, albo zawrócić z drogi złej, którą idzie. Dlaczego? Dlatego, bo w innym miejscu napisane jest, że nie każdy mówi językami. Nie każdy w Kościele Jezusa Chrystusa mówi językami, tak jak nie każdy jest apostołem i nie każdy jest ewangelistą. I znów trzeba to złożyć, te dwie części. Nie można wybiórczo brać Słowa Bożego. My musimy bardzo dobrze znać Słowo Boże i to całe Słowo Boże i je po prostu kształtować przez nasze poznanie, jako w całości. A więc to, że w tym momencie Bóg użył swojej mocy i wszyscy mówili językami, to wcale nie znaczy, że zawsze Kościół ma na tej samej zasadzie funkcjonować. Czyli, że wszyscy mówią zawsze językami, bo jak nie, to nie są dziećmi Bożymi. Następna ważna sprawa. Dużo tutaj właśnie brat Paweł o tym mówił, że Bóg wybiera sobie do pewnych faktów, do pewnych służb odpowiednie osoby. I Bóg najlepiej wie, kto do czego się najbardziej nadaje. I kiedy czytamy ten fragment o Ananiaszu, kiedy Pan do niego przemówił, na pewno stwierdzimy, że Ananiasz nie był jakimś takim medialnym, tak to mówiąc dzisiejszym językiem, wierzącym, że wiele o nim tutaj w Biblii się nie pisze, prawda? Właściwie jest to tylko jeden fragment, o którym jest o nim mowa, ale mimo wszystko Bóg akurat jego użył. Nie użył ani Piotra, ani Jakuba do tego dzieła, ani Jana, tylko użył właśnie Ananiasza. Bóg wiedział dlaczego, że do tego będzie najlepiej się nadawał akurat Ananiasz. Nie jakiś z wielkich apostołów, tylko ten, który być może siedzi sobie w drugim albo piątym rzędzie. Właśnie może to być Ananiasz. I my musimy sobie zdawać sprawę, że każdy z nas tak naprawdę, i tutaj wcale nie przesadzam, każdy z nas może być takim Ananiaszem. Każdy z nas może być Ananiaszem. Nie musi Ananiaszem być ani brat pastor, brat Paweł, czy ktoś inny, tylko każdy tutaj obecny może być tym właśnie Ananiaszem. Do każdego z nas, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, Bóg może przemówić, aby posłać nas do specjalnej służby. Zwróćmy uwagę też, że Bóg jest bardzo Bogiem, dokładnym Bogiem. Wyraźnie powiedział, gdzie ma iść. Ma iść na ulicę prostą, a nie na ulicę krzywą. Ma iść do Judy, do domu Judy, a nie do domu na przykład Jana. Wyraźnie powiedział, wskazał konkretny adres. To tak jakby dzisiaj powiedział do ciebie, siostro, czy do ciebie, bracie. Masz iść do Wejherowa na ulicę Pucką 3,5. Tak to mniej więcej wygląda. I ja wam coś powiem, to nie są żadne baśnie. Bóg tak przemawiał do nich. Bóg tak do nich mówił wyraźnie. Wtedy jeszcze nie było numerów, ale przekładając to na dzisiejsze możliwości, tak mniej więcej mógł powiedzieć do swojego sługi, który nie był wielkim apostołem, tylko był, można powiedzieć, zwykłym wierzącym. Idź na ulicę Pucką 3,5 i tam ja ci powiem dalej, co masz robić. Pamiętajmy, że Duch Święty cały czas jest taki sam. On się nie zmienia i działa na tych samych warunkach, na tych samych zasadach, jak działał prawie 2000 lat temu. Chrześcijaństwo niestety zmieniło się. My ze swojej strony powinniśmy dołożyć wszelkich starań, abyśmy nie szli za duchem tego czasu, tylko żebyśmy szli za Duchem Świętym. To jest kolosalna, kolosalna różnica. Następna ciekawa rzecz, nad którą należałoby się zastanowić, jest fakt, że co innego usłyszeć głos Ducha Świętego, bo ja jestem pewien, że Bóg na pewno do nas przemawia. Nie ma innej możliwości, nie ma innej opcji. Jest tylko kwestia tego, czy my go słyszymy i czy, jeśli usłyszymy, jesteśmy jemu posłuszni. To już jest oddzielny temat. Natomiast jedno jest pewne, że Bóg poprzez Ducha Świętego na pewno przemawia do każdego wierzącego. Bo to jest ten sam Bóg, są te same okoliczności, tylko trochę chrześcijaństwo się zmieniło, ale może to najwyższy czas, żeby próbować coś z tym zrobić. I kiedy Ananiasz dostał to polecenie, ja bym powiedział taką, Bóg mu zlecił pewne dzieło, nie jest tak, że on od razu wyskoczył, mówił, dobra, ja idę. Nie. On sobie siedział i musiał się zastanawiać, tak, mam iść do Saula, który zabija, który gnębi moich braci, moje siostry, a co będzie, jak ja pójdę? Wiadomo, jak on się zachowa. I zobaczmy na szczerość Ananiasza, bo to jest bardzo ważne przed Bogiem. Powiedział to Bogu. Panie, ale przecież on jest tym rozbójnikiem, on jest tym, który tępi chrześcijaństwo. Po co ja tam mam iść? Jeszcze skory, jeszcze sposobny jest mnie tam zgładzić. Ma przecież listy, które uwierzytelniające, że ma zabrać stąd tych, którzy wierzą w Twoje imię i wziąć, zaciągnąć do Jerozolimy, aby tam zostali ukarani. Także nie było to takie proste dla niego. My może dzisiaj sobie czytamy, siedząc w swoim głębokim fotelu, popijając cappuccino, zajadając paluszki z makiem albo z sezamem, tak sobie czytamy, no i tak sobie czytamy. No przyszedł Ananiasz, no poszedł, włożył ręce, Saul przejrzał i żyli długo i szczęśliwie. Tak to można sobie dokończyć. Ale jakbyśmy się znaleźli, my, na miejscu tego Ananiasza, powiem wam, że nie było wcale by nam tak do śmiechu. Jakby Bóg nam rozkazał, że mamy iść do kogoś, kto gnębi Kościół. My na razie nie mamy takiej sytuacji, co wcale nie znaczy, że jutro może nie być takiej sytuacji. Na to też musimy być przygotowani. Ciekawe, jaka nasza byłaby reakcja. A więc człowiek ten, Ananiasz, musiał naprawdę zmagać się ze wszystkim, ale dzięki Bogu, że rozumiał jedną z podstawowych rzeczy, że przed Bogiem musi być szczery i wyznał mu: Panie, mam wątpliwości, boję się. Tak naprawdę to chyba nie wiem, czy bym chciał tam iść. Mam obawy. I wtedy Bóg go wspomógł i poszedł. I zobaczmy, zazwyczaj jest tak, kiedy są największe opory, kiedy jest największa wojna, wtedy jest największe zwycięstwo. Tak to jakoś już działa. Nie wiem, Bóg wie, dlaczego tak jest, ale tak to zazwyczaj działa, że im większa wojna, im większa walka, im większa bitwa, tym większe jest też zwycięstwo. I czytamy dalej, że przemógł jednak swoją niechęć, swoje obawy i poszedł pod wskazany adres, włożył ręce na Saula i Bóg w wspaniały sposób zadziałał, także mógł Saul potem roznieść Ewangelię na cały właściwie ówczesny świat. Kochani, my ze swojej strony wszyscy, albo prawie wszyscy, chcielibyśmy być apostołami. Ale Słowo Boże mówi, przecież znamy je, że nie każdy jest apostołem. Nie każdy jest apostołem, ale każdy może być Ananiaszem. I może Bóg chce ciebie zaprowadzić do takiego Saula, który rozniesie Ewangelię na cały okręg. Może tak być, nie można tego wykluczyć. Ja wam tego nie obiecuję, ale wykluczyć też nie można tego. Może Bóg chce twojego posłuszeństwa. Nie chce, żebyś był wielkim sługą Bożym. Nie chce, żebyś był wielkim apostołem, żeby o tobie pisano w księgach. Chce jednego, żebyś był Jemu posłuszny. Jego słowu, które przemawia do ciebie, a wtedy w oczach Jego będziesz wielki. Taka jest zasada. Żeby stać się wielkim, najpierw musisz się stać małym i słyszeć głos Ducha Świętego, który nakazuje ci, abyś zrobił tak, a nie inaczej. Abyś poszedł na ulicę prostą, a nie na ulicę krzywą. Abyś się ruszył, a nie stał w miejscu. Podobna sytuacja jest z Andrzejem i Szymonem. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. To byli bracia dwaj, ci z Ewangelii. Szymon Piotr i Andrzej. Andrzej też podszedł do Piotra, do swojego brata. Słuchaj, ponoć Mesjasz jakiś przyszedł, Jezus. Słyszałeś o nim? No, a tam coś słyszałem. Chodź, pójdziemy. I on go zaprosił, tak jak taki ewangelista, można powiedzieć. Właśnie ten Andrzej, o którym potem już właściwie niewiele jest napisane, ale on go wziął, zaciągnął go, można powiedzieć, do Jezusa. Szymon Piotr poszedł, no i potem stał się wielkim, można powiedzieć, apostołem. I uczynił wiele, wiele dobrego dla Kościoła. To samo tutaj jest ta sytuacja. I jestem przekonany o tym, że i Ananiasz, i Andrzej odbiorą taką samą nagrodę, jak ci, poprzez których Bóg działał w taki, a nie inny sposób. Być może bardziej wizualny, ale to wcale nie znaczy, że bardziej jakiś elokwentny, czy bardziej taki kolorystyczny, czy bardziej skuteczny. Powiedzmy sobie tak, że gdyby nie ten Ananiasz, gdyby nie jego posłuszeństwo, to prawdopodobnie Bóg by użył kogoś innego, ale Ananiasz nie miałby już w tym udziału. My wszyscy, jak tu jesteśmy, na pewno chcemy mieć udział w rozwoju Królestwa Bożego i powracamy do kolejnego, do tej samej rzeczy ciągle. Musimy być posłuszni w uniżeniu przed Bogiem, bo Bóg przez Ducha Świętego przemawia do nas na co dzień, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Obyśmy tylko umieli rozróżnić Jego głos. I mieli na tyle odwagi, bo mogą być różne sytuacje, mogą być różne zlecenia od Boga, aby rzeczywiście to wykonać. Skłaniajmy się do małych. Tutaj brat Paweł ostatnio bardzo dużo mówił na temat różnego rodzaju służb, jeśli chodzi o dzieło Ducha Świętego, o relacje między człowiekiem a Bogiem. I bardzo dobrze, gdyż ten temat naprawdę jest, ja bym powiedział, taką podwaliną dla funkcjonowania Kościoła. Nie starajmy się być wielcy, starajmy się raczej być wierni. Czyńmy to. Jeśli jest agapa, siostry przygotują jedzenie. Jeśli jest agapa, ktoś rozstawia te stoły. Brat Robert tutaj rzuca nam na ścianie różnego rodzaju pieśni. On nie gra sobie tam, nie układa sobie w pasjansa, wierzcie mi. On też działa dla Królestwa Bożego. Ci, którzy usługują, usługują. Ci, którzy podwożą kogoś do zboru, bo mają takie możliwości, też im to nie będzie odebrane. Musimy o tym pamiętać, żeby skupić się na tych właśnie takich, można powiedzieć, drobnych rzeczach. A Bóg naprawdę będzie nam błogosławił bardzo. Tylko bądźmy Jemu posłuszni. Amen. Dziękujemy, kochany Boże, że możemy w tym zgromadzeniu i dzisiaj spotkać się w imieniu Pana Jezusa, aby oddać Tobie chwałę i cześć, uczyć się z Twojego słowa, czerpać z Twojego bogactwa niebiańskiego. Dziękujemy, że wybrałeś nas wszystkich. Dziękujemy, że w Panu Jezusie Chrystusie dałeś nam przystęp do siebie i wszyscy mamy dostęp do pełni Twojej łaski. Dziękujemy, że obdarowałeś nas według swego uznania, wybrałeś i przeznaczyłeś do użyteczności w Twoim Królestwie, w Twoim Kościele. I tego pragniemy, Panie, aby nikt z nas nie był bezużyteczny, aby nikt z nas nie czuł się niepotrzebny, aby nikt z nas nie stał gdzieś z boku, ale byśmy wszyscy czerpali z Ciebie, z mocy i życia i mądrości i wszelkiej zdolności, jakiej nam udzielasz przez swego Świętego Ducha. Tak, Panie, potrzebujemy tego zaufania Tobie, poddania się Tobie, doświadczania Ciebie w większej mierze. Panie, nie chcemy szukać wielkich rzeczy dla siebie, ale wiemy, że Ty jesteś wielkim Bogiem i że Ty rzeczywiście możesz użyć każdego, Ty możesz posłużyć się każdym. Ty możesz objawić się w swej łasce i mocy w pośród naszej słabości, niewiedzy i braków. I w tej nadziei, Panie, zbliżamy się do Ciebie i oczekujemy dzisiaj, byś mówił do nas, byś objawiał się nam, byś przemieniał nas, byś kształtował nas, byś zaspokoił potrzeby naszych serc i ciał. Panie, byś dotknął się tego, co słabe, chore w naszej duszy, w naszym ciele. Wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie, Panie. Przychodzimy do Ciebie z nadzieją i z oczekiwaniem, z ufnością, że w swej miłości jesteś obecny pośród nas. Pociągaj nasze serca ku Tobie i pomóż nam uczcić Ciebie, uwielbić Twoje święte imię w każdej pieśni, modlitwie, czytanym słowie, w naszych później rozmowach. Panie, chcemy Ciebie uwielbić. Chcemy być zbudowaniem dla siebie wzajemnie, zachętą. I w tym wszystkim prosimy, by Twój Święty Duch używał nas, przemawiał do nas i przemawiał przez nas ku Twojej chwale. Prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Listu do Kolosan. Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebie, i to, co na ziemi. Co widzialne i niewidzialne. Trony, władza, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim istnieje. On jest też głową ciała Kościoła. On jest początkiem. On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo. Bo spodobało się Bogu, by w Nim zamieszkała wszelka pełnia, aby przez Niego, przez Jego krew przelaną na krzyżu, przywrócić dawny pokój temu, co na ziemi i temu, co w niebie. I wyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi Boga w waszych myślach i złych uczynkach. Ale teraz pojednał On was ze sobą przez śmierć Syna w ludzkim ciele, abyście mogli stanąć przed Nim święci, nieskalani i nienaganni. Jeżeli tylko będziecie trwali mocno i niewzruszenie w wierze i będziecie mieli niezachwianą nadzieję. Przychodzę do Ciebie, Ojcze, chcę Ci podziękować za Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Chcę Ci podziękować za ten największy skarb, jaki nam dałeś. Dzięki. Niesłychany skarb, przecudny. Dziękuję za tą wielką łaskę, że przez krew Twoją oczyściłeś nasze serca, otworzyłeś nasze oczy, otworzyłeś nasze uszy, abyśmy mogli Ciebie usłyszeć, zobaczyć Twoją chwałę, cieszyć się Twoją łaską, cieszyć się Twoją miłosierdziem i wielką miłością, jaką okazałeś w Chrystusie. Drogo nas wykupiłeś, bardzo drogo. Zapłaciłeś za moje grzechy, zapłaciłeś za nasze grzechy Twoją śmiercią, Panie. Wyrok został wykonany, mój wyrok na Tobie. Ale chcę być Ci wdzięczny, Panie, tylko mogę, jak na tym, na ile mnie stać. Chcę być Ci wdzięczny za Twoją miłość, dobroć. Tak jak dzisiaj już tutaj mówiono, byśmy mogli uczyć się słuchać Twojego głosu, głosu Ducha Świętego. Rozpoznawać Twoją wolę, Panie. Dziękuję, że jest to niesłychany przywilej. Otworzyć usta i chwalić Ciebie pośród zgromadzenia, cieszyć się po łasku, że należy do Ciebie, że jesteś doskonały we wszystkim, pierwszy we wszystkim. I choć troszeczkę tego widzę, ale wiem, że w Twojej chwale jesteś o wiele większy, niż mogę sobie wyobrazić. Dziękuję Ci, że nas umiłowałeś. Dziękuję, że jesteś w Kościele, jesteś z nami, jesteś w naszych sercach. Dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, że jesteś tu z nami. Błogosławię Ci, Boże. Daję Ci również to miasto, tych ludzi w Twoje ręce. Duchu Święty, proszę, przekonuj o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie tych ludzi. Daj im tą możliwość, aby mogli zobaczyć tę chwałę i nawrócić się do Ciebie. Bądź tu Panem, Boże, w tym mieście, w tych wsiach, w moich sąsiadów. Dziękuję Ci, że jesteś, Panie. Ty dajesz wieczne życie. Ty dajesz Ci już teraz tutaj. Bądź uwielbiony w naszych sercach. Amen. Amen. Jak sobie dostępów, Panie Boże Wszechmogący, tak dziękuję Ci, Panie, że Ty panujesz nad wszystkim. Nie ma rzeczy niemożliwej dla Ciebie, Boże. I Ty, Panie, wyrywałeś Twoich świętych z wielkich toni, Panie, z sytuacji bez wyjścia. Dawałeś wiarę, Panie, w okolicznościach, kiedy wydawałoby się, że wydarzy się coś strasznego, a jednak na przekór nadziei, wbrew nadziei, dawałeś wiarę Twoim świętym. Panie Boże, który nigdy się nie zmieniłeś i który ciągle jesteś taki sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Panie, tak proszę Cię, abyś działał w naszych sercach, abyś nas napełniał Twoją pełnię Ducha Świętego i wlewał w nasze serce odwagę i determinację. Panie, Ty znasz nasze serca. Ty wiesz, czego nam potrzeba i wiesz, co dolega nam. Ty znasz nasze słabe miejsca, Boże. Ale, Panie, Ty możesz to wszystko zmienić. Bo Ty jesteś Bogiem. I, Panie, spraw, aby nasze oczy nie patrzały na marności. Abyśmy się nie trwożyli, oglądając przeciwności losu, ale napełnij serce nasze odwagą i wiarą. Panie, że Ty możesz uczynić wielkie rzeczy. Tak jak pokazałeś temu słudze Elizeusza, że Panie, więcej jest z nimi niż z tymi, którzy są przeciwko nim. Ty, Panie, powiedziałeś, że zakładasz obóz warowny wokół tych, którzy się Ciebie boją i wybawisz ich, Panie. Panie, daj nam tego doświadczać. Panie, tak często doświadczamy marazmu i zniechęcenia. Tak często naszym doświadczeniem jest byle jakość, a nie Twoja chwała. I Panie, wiem, że to nie jest Twoja wina, ale nasza wina. Ale Panie, wiem, że możesz to odmienić i napełnić moje serce odwagą i ufnością i dać mi widzieć Twoje dzieła, Boże, i każdemu z nas. Dlatego, że Ty jesteś ciągle tym samym Bogiem. I nic się nie zmieniło, Panie. Ty możesz dzisiaj tak samo dokonywać cudów, jak dokonywałeś 1000, 2000 lat temu. Panie, tak pobłogosław ten dzisiejszy czas. Panie Boże Wszechmogący, proszę Cię, aby nasza ufność nie zależała od człowieka, abyśmy nie patrzyli na człowieka i nie oczekiwali, że on rozwiąże nasze problemy. ale żebyśmy, Panie, naprawdę spoczęli w Tobie. Napełnij nasze serce wiarą i odwagą, moje serce, Panie, w obliczu wszelkich okoliczności, abym nie trwożył się i nie lękał, ale rzeczywiście z odwagą patrzał w przyszłość, odwagą patrzał na Ciebie, Panie. Proszę Cię, Boże, błogosław Ci to zgromadzenie, uświęcę Twoje słowo, Panie, dokonuj swego dzieła w naszym życiu. Prosimy. A dziękuję Ci, Boże, że Ty nas umiłowałeś, że, Panie, Twój Syn Jezus Chrystus, Ojcze, przelał drogocenną krew na krzyżu Golgoty za życie każdego z nas. I dziękuję Ci, Panie, że kiedy mam tą świadomość, że nabyłeś nas za tak wielką cenę, to też, Panie, nigdy nas nie odpuścisz i nie porzucisz, że, Panie, zbyt wiele dla Ciebie znaczymy. Bądź za to uwielbiony, Boże. Amen. Amen. Światło Twojej miłości, Panie, nocy świata rozprasza mroki. Jezu, któryś jest świata światłością, oświeć nas swoją prawdą, miłością, oświeć mnie, oświeć mnie. Niech śni Twój blask, chwałę Ojca objawia. W jasność przechodzę Twoją, przez Twą krew mamy przystęp do Ciebie. Sprawdź, nie pokaż, co ciemne jest we mnie, oświeć mnie, oświeć mnie. Niech lśni Twój blask, chwałę Ojca objawia. Przemieniasz nas nieustannie, z chwały chwałę prowadzisz nasz stale, byśmy życiem głosili Twą chwałę. Oświeć mnie, oświeć mnie. Niech ci Twój blask, chwałę Ojca objawia. Psalm 116. Miłuję Jahwe, bowiem Jahwe wysłuchał głosu mojego błagania. Nakłonił ku mnie swoje ucho w dzień, kiedy do Niego wołałem. Więzy śmierci już mnie otoczyły, oplotły mnie więzy szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Wzywałem wówczas imienia Jahwe. O Jahwe, ocal życie moje. Jahwe jest łaskawy i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest pełen miłosierdzia. Jahwe bierze w obronę ludzi prostych. Słaby byłem, więc ocalił mnie. Powróć, duszo moja, do swojego spokoju, bowiem Jahwe dobro mi wyświadczył. Zaprawdę, zachowałeś życie moje od śmierci, moje oczy od płaczu, nogi od potknięcia. Mogę chodzić przed obliczem Jahwe w krainie żyjących. Ufałem i wtedy, gdy wołałem, jestem w wielkim utrapieniu. Mówiłem w moim przerażeniu, kłamcą jest każdy człowiek. Cóż mogę oddać Jahwe za wszelkie dobro, które mnie obdarzył? Podniosę kielich zbawienia i będę wzywał imienia Jahwe. Wypełnię śluby moje wobec Jahwe, w obecności całego Jego ludu. Cenna jest w oczach Jahwe śmierć Jego wiernych. O Jahwe, jam sługa Twoim. Jam Twój sługa, syn służebnicy Twojej. Ty rozerwałeś moje pęta. Tobie złożę ofiarę pochwalną i będę wzywał imienia Jahwe. Wypełnię moje ślubowanie wobec Jahwe, w obecności całego Jego ludu. Na dziedzińcach domu Jahwe, pośrodku Ciebie, o Jeruzalem. Chwalcie Jahwe wszystkie ludy, wysławiajcie Go wszystkie narody, gdyż przemożna jest nad nami łaskawość Jego, a Jego wierność trwa wiecznie. Amen. Amen. I ponad falę patrzeć chcę.

Twoich stóp upada, by opromienić Twój tron jasnością Twą. I moje serce też oddaje Tobie cześć z radością. Przemożą starczy w Twoim oblicach, że przyjdzie w imieniu Jezusa Pana. naszego cudownego Zbawiciela. Dziękuję Ci za Twoje słowo, cenne słowo, Ojcze kochany. Ja chcę mówić do każdego Twojego dziecka. Najdroższy Panie, Ty sam Ty sam weź na Twoje ręce, aby mógł się uczuwać, czuć głos Ducha Świętego, czujny Ducha. O to Ci proszę, Ojcze kochany, abyś przede wszystkim był uwielbiony. Prowadź mocny wisię i pogłosę Twoje słowo i dzisiaj. Poproszę o uszy, byś posłyszeli, co mówisz. Uładaj Twoje słowo w serce. Ty sam pracuj tym, aby wydawało owoc dla Twojej chwały, abyś Ty się uwielbił. Pogłosę te ręce, które Ty używasz do Twojej chwały, które grają do tych instrumentów. Pogłosę głosy, które śpiewają do Twojej chwały. Panie, bo Ty byś się nie dał. Te głosy byśmy nie mieli zaśpiewać, bo to jest serca, ale byśmy śpiewali z ciała. Bądź Tobie za to chwała, że to Twoje dzieło, Ty to czynisz, Panie. Najdroższy kochany Ojcze, za to wdzięczne serce Ci dziękujemy. Tak pomóż tym, którzy są w różnych doświadczeniach. Pociągnij je do Twojego serca. Ukochany Panie Najwyższy, upomnij się o każdą cząstkę, gdziekolwiek są, Panie. Tak Cię o to prosimy, Ojcze umiłowany, aby jeszcze bardziej nasze serca pokochały Ciebie. Panie, to jest zawsze przywilej, który dałeś na swoją krzyż do Ciebie. Ojcze kochany, nigdy bo nie ma to, co Ty dałeś nam. Tylko Ty, tylko Ty, Ojcze kochany, i Tobie chwała, uwielbienie, dziękuję. Bądź uwielbiony, Panie, i w tych pieśniach, i w naszych rozmowach. I gdy pójdziemy do domu, Panie, składaj te słowa, które słyszymy. I Ty pracuj w nas. O to Cię prosimy, Ojcze. Dziękujemy Ci, wdzięczne serce, za wszystko, co dla nas przyczyniłeś. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Panie, Twoje słowo jest żywe, skuteczne, ma moc osądzić zamysły serca, ma moc objawić nam jak w zwierciadle stan naszej duszy, ma moc wlać w nas Twoje życie, Twoje światło. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha mówił do nas i dał nam łaskę przyjąć Twe słowo i nie być biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Kontynuujemy nasze rozważanie pierwszego listu do Koryntian. Dzisiaj będziemy czytali pierwszych 7 wierszy z 13 rozdziału. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła. nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje. Jakże łatwo byłoby wyciąć ten 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian z Biblii, oprawić go w ramki i powiesić na ścianie jako piękny hymn miłości. Może nawet jako przypomnienie autentycznej miłości. Nie możemy jednak zapomnieć kontekstu, z którego wyłania się ten piękny fragment. Znajduje się on w pośród nauczania apostoła Pawła skierowanego do Koryntian pożądających dla siebie większych duchowych darów i przeżyć. Do Koryntian, którzy zamiast wykorzystywać swoje dary, które już otrzymali dla dobra całego ciała, Kościoła, dumnie obnosili się ze swoją duchowością, pełni egoistycznych ambicji. Paweł dowodzi, że tylko te rzeczy mają wartość, które czynimy z serca pełnego Bożej miłości. Po wyjaśnieniu niezrównanej wartości miłości jako niezbędnego składnika owocnego chrześcijańskiego życia, Paweł podaje szczegółowy opis miłości. Personifikuje miłość. Zauważcie, że tutaj mówi o miłości jako o osobie, która robi pewne rzeczy i która nie robi innych rzeczy. Kiedy przeanalizujemy przedstawiony tu obraz miłości, to znajdziemy wiele odpowiedzi na problemy, z którymi borykał się Kościół w Koryncie. Miłość cierpliwie znosi krzywdy i postępuje uprzejmie, a Koryntianie ciągali się po sądach, jak mówi nam 6 rozdział. Miłość nie zazdrości, a Koryntianie, 3 rozdział i 3 wiersz czytaliśmy, między wami jest zazdrość, kłótnie i podziały. Miłość nie przechwala się, a Koryntianie sądzili, że mają się czym przechwalać. 4 rozdział, 7 wiersz, 5 rozdział, 6 wiersz. Miłość się nie nadyma, a Koryntianie ciągle się pysznili. 4 wiersz, 4 rozdział, 18 i 19 wiersz, 5 rozdział i 2 wiersz. Miłość nie zachowuje się niestosownie, a Koryntianie, jak wiemy, tolerowali haniebne zachowanie. 6 rozdział, 5 wiersz, 11 rozdział, 4 wiersz i 22. Miłość nie szuka swojej własnej korzyści, a Koryntianie byli zaślepieni egoizmem. W 8 rozdziale, w 9 wierszu Paweł mówi do nich: uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność, co oznaczało w ich wydaniu robienie tego, co każdy uważał, że chce robić, mówi: uważajcie, żeby taka wasza wolność nie stała się powodem do zgorszenia słabych. I w wierszu 11 mówi: twoja wiedza gubi słabego brata, za którego umarł Chrystus. Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. To tylko kilka przykładów licznych rozbieżności między postępowaniem Koryntian a postępowaniem nacechowanym prawdziwą miłością. Krótko mówiąc, chociaż zbór w Koryncie szczycił się właściwym zrozumieniem prawdy Bożej, właściwym poznaniem w różnych kwestiach, licznymi duchowymi darami i doświadczeniami, brakowało im tego, czego najbardziej potrzebowali. Brakowało im największej rzeczy – miłości. Kiedy Bóg definiuje samego siebie, mówi o sobie miłość. Bóg jest miłością. Miłość jest istotą charakteru Boga. W 13 rozdziale listu do Rzymian czytamy, że miłość jest wypełnieniem całego prawa. Dwa największe przykazania, na których opiera się całe prawo i wykład proroków, dwa największe przykazania to przykazania miłości. Miłości Boga i miłości drugiego człowieka. W pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że chrześcijanie są nade wszystko wzywani do gorliwej miłości jedni dla drugich. Piotr mówi, przede wszystkim, ponad wszystko, miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich. Miłość, jak czytamy w liście do Kolosan, jest spójnią doskonałości. Miłość jest najważniejszym elementem chrześcijańskiego życia, niezbędnym do odzwierciedlania charakteru Boga. Cokolwiek byśmy nie osiągnęli, czegokolwiek byśmy nie dokonali, jeśli nie ma w tym miłości, to wartość tego wynosi zero. Apostoł Paweł wskazuje na absolutną konieczność i zaangażowanie miłości we wspólnocie wierzących. Pamiętajmy, że nie mówimy tutaj o jakiejkolwiek miłości, ale o szczególnym jej rodzaju. Wielu ludzi na przestrzeni wieków napisało grube księgi o miłości. Poeci napisali miłosne wiersze, a muzycy skomponowali liczne miłosne pieśni. Hollywood i Bollywood każdego roku kręcą nowe filmy o miłości. Ale kiedy się tego nasłuchamy i naczytamy i naoglądamy, to poznamy tylko cząstkowy obraz ludzkiej miłości, która choć potrafi być wzniosła i inspirująca, jest jakże krucha, jakże zmienna, jakże niedoskonała. Jeśli chcemy natomiast poznać miłość przez duże M, musimy sięgnąć po Boże Słowo, ponieważ tylko w nim znajdziemy opisy i przykłady wielkiej miłości, która nie ma sobie równej. Miłość, którą kocha Bóg i którą mogą kochać Jego dzieci, zrodzeni z Boga. To jest niezwykła miłość. W rzeczywistości Biblia nigdy nie definiuje tej miłości. Biblia opisuje tylko tą miłość w jej działaniu. Ta miłość nie jest abstrakcyjna, nie jest uczuciem, choć towarzyszą jej uczucia. Ta miłość nie jest tylko postawą, choć kształtuje postawy wynikające z decyzji miłości. Ta miłość jest przede wszystkim czynem, aktywnym działaniem. W tych wierszach od 4 do 7, które przeczytaliśmy, choć w większości tłumaczeń oprócz czasowników znajdujemy tam różne przymiotniki, miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie jest chełpliwa, nie jest porywcza. W języku greckim nie ma tutaj żadnych przymiotników. W języku greckim są tylko czasowniki. A czasowniki co opisują? Działanie. Chrześcijańskiej miłości nie powinniśmy przedstawiać za pomocą przymiotników, ale za pomocą czasowników. Prawdziwa chrześcijańska miłość jest widoczna w czynach i tak jest przedstawiona w Bożym Słowie. W wierszach od 4 do 7 mamy wymienionych 15 różnych aspektów miłości i każdy z nich jest oddany czasownikiem opisującym działanie. Ostatnim razem, w zeszłym tygodniu, omówiliśmy pierwsze 3 wiersze tego rozdziału. Mówiliśmy o tym, że miłość jest czymś, bez czego wszystko inne się nie liczy. Nie ma znaczenia, czy potrafisz mówić językami, nawet językami aniołów. Bez miłości jesteś tylko męczącym hałasem. Nie ma znaczenia, czy masz dar proroctwa. Choćbyś miał całą wiedzę i całą mądrość i całą wiarę, nawet nie ma znaczenia, jeśli umrzesz jako męczennik. Nie ma znaczenia, jeśli sprzedasz wszystko, co posiadasz i rozdasz całą swą majątność ubogim. Jeśli w tym wszystkim nie masz miłości, jesteś w oczach Boga niczym. Absolutnie niczym. To nam wskazuje na rangę miłości, jej absolutną niezbędność w naszym wszelkim postępowaniu, w naszym posługiwaniu. Miłość odgrywa znaczącą, niezbędną rolę we wszystkich działaniach chrześcijańskich. A jeśli te działania są pozbawione miłości, to nie są chrześcijańskie. To dobry test odróżnienia tej dobroczynności, której jest dużo w tym świecie, od działania chrześcijańskiego, które jest nacechowane miłością. Jeśli miłość jest tak ważna, że bez niej nie możemy zrobić nic wartościowego, że nie możemy efektywnie służyć, że bez miłości robimy tylko hałas i jesteśmy niczym, to koniecznie musimy właściwie rozumieć, czym jest ta miłość i jak się wyraża. Jeszcze raz spójrzmy na te wiersze 4-7, które ja przetłumaczyłem tutaj właśnie w formie czasownikowej. Poza jednym, który jest tutaj w stronie biernej i nie chciałem zmieniać na stronę czynną, więc zostawiłem go jako w naszym języku przymiotnik. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje. Oto opis miłości. Nie ma tutaj nic abstrakcyjnego, nic ideologicznego. Mamy tutaj promień światła miłości, który wpada w pryzmat i zostaje rozszczepiony na wszystkie jego barwy, które składają się na jedną rzeczywistość miłości. To jest spektrum miłości widocznej w działaniu. Kolory, które tu widzimy, nie są barwami, których nie rozumiemy. My je dobrze rozumiemy. Raczej nasz problem leży w niestosowaniu ich w naszym postępowaniu. I na tym spróbujemy się skoncentrować. Jak praktycznie stosować miłość w naszym życiu? Ważne jest to, abyśmy zobaczyli nasze życie na tle tych licznych cech miłości i uczciwie porównali się do tego obrazu, który jest tutaj namalowany. Bądźmy szczerzy i uczciwi w naszej samoocenie. Przyglądajmy się tym cechom miłości i spróbujmy powiedzieć, czy to jestem ja, czy też to nie jestem ja. Kiedy patrzymy na ten portret miłości, z pewnością widzimy w nim Jezusa. Ewangelie wiernie malują przed nami nieskazitelny portret Jezusa, w którym nie brakuje żadnego koloru miłości. Ale czyż Jezus nie jest naszym życiem? Tak czy nie? To, ile z Jezusa mamy w sobie, objawia się w tym, jak wiele miłości okazujemy w naszym codziennym życiu. Przyjrzyjmy się dzisiaj pierwszym dwóm kolorom miłości z wiersza czwartego. Najpierw czytamy, że miłość cierpliwie czeka, albo inaczej można to wyrażenie greckie oddać: miłość długo znosi cierpienie. Jest to słowo, które przede wszystkim opisuje cierpliwość wobec innych ludzi. Chryzostom, wczesny teolog, opisał cierpliwość jako cechę człowieka, który jest skrzywdzony i który ma możliwość się zemścić, ale tego nie czyni. Cierpliwie znosi krzywdę. To człowiek, który jest w stanie długo znosić cierpienie spowodowane przez innych i gwałtownie nie reagować. Wyobraź sobie człowieka, któremu szef w pracy nawtykał, nawymyślał, zmieszał go z błotem. Ale to jego szef, więc siedzi cicho, choć wewnętrznie się gotuje. Wsiada do samochodu i jedzie do domu jak szalony. Wpada do domu i krzyczy na żonę. A ona krzyczy na niego, bo to nie pierwszy raz. Ale on jej nie słucha, więc kiedy tylko przychodzi najstarszy syn ze szkoły i marudzi przy obiedzie, ona daje mu popalić. Wylewa na niego swoją złość i frustrację. Syn zamyka się obrażony w pokoju, a kiedy zagląda do niego młodszy brat, to słyszy stek obraźliwych wyzwisk. Ale ten już nie ma na kogo krzyczeć, więc kopie kota. Co za historia? Zmyślona? Nierealna? Ile domów tak wygląda, gdzie wszystkim puszczają nerwy i jedna bomba wybucha po drugiej. Gdyby tylko ktoś się zatrzymał, wysilił się trochę, powstrzymał narastający gniew i mimo poczucia krzywdy zamknął usta, spróbował zrozumieć, co się dzieje z tym moim mężem. Dlaczego ta mama jest tak rozgoryczona? Co ich boli? Czego się boją? Co ich tak zraniło? Co ich tak ciśnie? Szybka, wybuchowa reakcja jest zaprzeczeniem cierpliwości. Cierpliwość tak naprawdę jest cnotą wyłącznie chrześcijańską. W świecie greckim cierpliwość nigdy nie była uważana za cnotę. Uznawano ją raczej za oznakę słabości. Arystoteles powiedział, że wielką grecką cnotą jest brak tolerowania wszelkich zniewag i krzywd. One powinny być natychmiast pomszczone. W czasach apostołów w świecie greckim byłeś wielkim człowiekiem, jeśli całkowicie zmiażdżyłeś swoich wrogów, ludzi, którzy zrobili ci jakąkolwiek krzywdę. I z tym jest nam dzisiaj również łatwo się identyfikować. Dzisiejsze filmy czynią bohaterów z ludzi, którzy umieją się bronić i niszczą swoich przeciwników. Ale miłość nie odwzajemnia się złem za zło, obelgą za obelgę, krzywdą za krzywdę. I to było coś dziwnego dla Greków. I to nadal jest dziwne dla ludzi XXI wieku. Chrześcijanin, który jest źle traktowany, oszukany, skrzywdzony i mający możliwość zemsty i nie wykorzysta jej, będzie pośmiewiskiem, będzie uznany za słabeusza. A jednak taka postawa jest świadectwem miłości Boga w życiu wierzącego człowieka i w dzisiejszym świecie. W liście do Efezjan w 4 rozdziale i 2 wierszu apostoł Paweł mówi: postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Pomyślmy, jak wielce cierpliwy jest nasz Bóg. Jak długo On znosi ludzką krnąbrność, nieposłuszeństwo. List do Rzymian, 2 rozdział i 4 wiersz mówi o ludziach, którzy odrzucają Bożą łaskę, gardzą bogactwem Jego dobroci, gardzą Jego wyrozumiałością i cierpliwością. Ktoś, kto ciągle odwraca się do Boga plecami i gardzi Nim. A Bóg to wszystko znosi. Robert Ingersoll, zagorzały ateista, amerykański pisarz i orator złotego wieku wolnej myśli XIX wieku, podczas swoich bluźnierczych wykładów często zatrzymywał się, brał zegarek, podnosił go w stronę widowni i mówi: dam Bogu 5 minut, aby powalił mnie trupem za to, co powiedziałem. I czekał, spoglądając na zegarek. W ten sposób kpił sobie z Boga i nie padał na podłogę, ale kontynuował swoje bezbożne wykłady. Ktoś powiedział o tym współczesnemu, ówczesnemu teologowi Teodorowi Parkerowi. Parker tylko się uśmiechnął i powiedział: czy on myśli, że może wyczerpać cierpliwość wiecznego Boga w 5 minut? Bóg jest bardzo cierpliwy. Nie cieszymy się z tego? Gdyby nie Jego cierpliwość, już dawno bylibyśmy zmieceni z powierzchni tej ziemi. Pomyślmy tylko o Izraelu, o historii Izraela, zapisie cierpliwej miłości Boga do zbuntowanego, nieposłusznego, grzesznego, nielojalnego ludu, który ciągle go zdradzał, który ciągle z niego kpił, który go ciągle zawodził. Bóg jest miłością i Jego miłość jest nacechowana niezwykłą cierpliwością. Jakże i my, bracia i siostry, potrzebujemy tego klejnotu cierpliwości, by od razu nie reagować, by nie wybuchać, gdy ktoś nam nadepnie na palec, gdy ktoś nas obrazi, gdy ktoś coś o nas niesłusznie powie, gdy ktoś nie zrobi tak, jak oczekiwaliśmy. Jakże potrzebujemy zastanowić się, zatrzymać się, znaleźć w Bogu siłę, by nie reagować, jak reaguje świat, który nie zna Boga. Czasami jesteśmy świadkami takich sytuacji, które wydają się być irracjonalne. Kierowca blokuje drugiemu kierowcę drogę. Ten nie może wyjechać z podporządkowanej ulicy, ale wiecie, tu jest ciąg na głównej ulicy i ten mógłby stanąć parę metrów wcześniej, tak? Bo przecież tak stoi, przecież jest przed nim pełno samochodów. Mógłby stanąć trochę wcześniej, żeby ten mógł sobie wyjechać. Ale nie, zajeżdża mu drogę. I ten się wpienia, trąbi. Ten mu coś tam pokazuje, wiecie, jakieś znaki przez szybę. I ten wybiega, wpada, tłucze w szybę, kopie w maskę samochodu. To są sceny, które dzisiaj oglądamy. Ludzie niepanujący nad sobą. Gotowi pobić, a nieraz zabić drugiego człowieka za taką bzdurę, że musi minutę czy dwie poczekać. Jakże tragiczne jest, kiedy chrześcijanie tak się zachowują. Kiedy ktoś coś im powie, ktoś nie tak na nich spojrzy, ktoś ich źle oceni i jest wybuch, jest eksplozja, jest złość, jest gniew, jest... Co to jest? To jest Chrystus? To jest dziecko Boga? Miłość jest cierpliwa. I tutaj chodzi, pamiętajmy, o cierpliwe znoszenie przykrych ludzi. Cierpliwe znoszenie cierpienia, które inni nam zadają. Również w Kościele tego potrzebujemy. To nie jest tak, że wszyscy nas tylko głaszczą i się do nas miło uśmiechają, ale zdarza się, że i chrześcijanie czasami zajdą sobie za skórę. Zdarza się, że chrześcijanie postąpią, inni chrześcijanie, nie my, inni chrześcijanie, źle wobec nas się zachowają. I co, wtedy mamy prawo, żeby oddać pięknym za nadobne? Wtedy mamy prawo, by dać upust naszej złości i naszemu niezadowoleniu? Czy raczej powinniśmy to cierpliwie przetrzymać? Pomodlić się za nich w sercu i prosić Boga, by pomógł nam nie eksplodować. Cierpliwość naprawdę może wiele. Czytamy, że cierpliwość kruszy kości. To jest niezwykłe. Jak człowiek cierpliwy potrafi wiele dokonać. Jak potrafi skruszyć ludzi zatwardziałych. Jest taka historia o amerykańskim prezydencie, którego jeden z jego podwładnych, można powiedzieć, pomniejszych generałów, wyśmiewał publicznie. Mówił, że wygląda jak pierwotny goryl. Nie trzeba jechać do Afryki, żeby oglądać goryle, wystarczy popatrzeć na ich prezydenta. Publicznie go ośmieszał. Kiedy przyszła wojna domowa, prezydent wyznaczył go na głównego generała. Ludzie mówią, co ty robisz? Przecież on cię nienawidzi. A on mówi, tak, ale on jest najlepszym generałem. I nie reagował na jego belgi, nie reagował na jego kpiny. Cierpliwie to znosił. I kiedy umierał ten prezydent, trafiony kulą, ten generał powiedział, ten człowiek to wielki człowiek. Cierpliwość jest niezwykłą cechą bracia i siostry. Może świat się z niej śmiać, świat może jej nie rozumieć. Ale popatrz na Bożego Syna, który wisi na krzyżu i ludzie Mu złorzeczą i śmieją się z Niego i drwią z Niego, przybiwszy Go do drzewa krzyża. On ma moc, aby w jednej chwili zmieść ich z powierzchni ziemi. Ma moc zejść z krzyża. Ma moc się z nimi rozprawić. Ale On to wszystko cierpliwie znosi i modli się: Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Wybacz im. To jest coś, czego my potrzebujemy w nas, bracia i siostry. Tego dzieła krzyża, które zabije naszą pychę, naszą nietykalność, naszą wrażliwość na naszym własnym punkcie. Potrzebujemy tego dzieła krzyża, aby piękno miłości Jezusa, cierpliwości Jezusa była też widoczna i w naszym życiu. Drugą stroną tej złotej monety cierpliwości jest kolejna cecha, łagodność, albo czasami tłumaczona jako dobrotliwość. Cierpliwość długo znosi urazy i krzywdy, natomiast łagodność odpłaca nawet za te krzywdy dobrymi uczynkami. Cierpliwy mówi: będę wszystko znosił i nie zareaguję gwałtownie. Łagodny natomiast dodaje: będę nie tylko znosił, ale będę jeszcze dawał dobre rzeczy. Będę zaspokajał potrzeby nawet tych, którzy są mi wrogo usposobieni i ciemiężą mnie. To jest łagodność. Użyte w języku greckim słowo pochodzi od rdzenia być użytecznym. Zrobić wszystko, co przyda się innym. Żyć dla dobra innych. O takiej łagodności czy dobrotliwości tu jest mowa. Miłość jest użyteczna dla innych ludzi. To nie jest duchowa abstrakcja, ale praktyczne działanie na rzecz kogoś, kto tego potrzebuje. Kiedy czytamy, że miłość jest łagodna, nie chodzi o słodkie usposobienie, ale o pożyteczne działanie dla dobra drugiego. Miłość poświęca się, aby komuś pomóc. Dwóch mężczyzn spotyka się na górskim, wąskim szlaku, na skalnej półce, bardzo wąskiej półce. Po jednej stronie jest lita skała, po drugiej stronie przepaść. Szlak jest szeroki na stopę. Nie ma fizycznej możliwości, by się wyminąć. Próbują różnych sposobów, ale nic nie działa. Trapią się po głowie i wzdychają. W końcu jeden z nich bez słowa kładzie się płasko na ścieżce, a drugi po nim przechodzi. To jest łagodna miłość, która pozwala się deptać, jeśli to przyniesie korzyść drugiej osobie. To jest duch, którego Bóg pragnie w swoim Kościele. To jest naśladowanie Jezusa, który położył za nas swoje życie. Pozwolił grzesznym ludziom dręczyć Go i ukrzyżować, abyśmy po Nim mogli przejść jak po moście do Boga nad przepaścią grzechu. I tutaj się, bracia i siostry, dzisiaj zatrzymamy, aby nie spieszyć się, ale pomyśleć o tym, co słyszymy i modlić się, aby Duch Święty pokazał nam, gdzie my jesteśmy. Ile w nas jest takiej miłości. Jakże często ludzie wypowiadają te słowa kocham Cię zupełnie bez zastanowienia, co to znaczy. Nawet w kościele. Powiedzieć kocham Cię dla niektórych jest trudne, ale dla wielu z nas to proste. Ale kochać czynem, prawdą, odzwierciedlać miłość Jezusa do nas, to jest nasza potrzeba. Niechaj te nasze rozważania nie będą sentymentalną zadumą, ale niechaj Duch Święty pomoże nam zobaczyć, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy w świetle tego Bożego zwierciadła. Prosić Go, by zmieniał nas. Jeden z braci napisał do mnie po ostatnim kazaniu, że prawie ze wszystkim się zgadza, ale ma problem z tym, że Bóg wymaga od nas takiej miłości, że nie jesteśmy zdolni do takiej miłości. Ja się z nim zgadzam. Nie jesteśmy zdolni o własnych siłach. My jesteśmy zaprzeczeniem miłości. Z natury jesteśmy egoistami. Nie dbamy o innych tak, jak dbamy o siebie. Nie kochamy naszego bliźniego tak, jak kochamy samych siebie. I nie mówimy tutaj o zaciśnięciu zębów i staraniu się wykrzesać z siebie miłość. Kiedy Bóg przemawia do nas przez swoje słowo i wskazuje nam jakąkolwiek sferę naszego życia, w której odstajemy od Bożego modelu, błądzimy, grzeszymy, zawsze nas wzywa do pokuty, do uznania naszej grzeszności, do przyznania się, że brak nam jest miłości, brak nam jest cierpliwości, brak nam jest tej chrystusowej łagodności. Do tego nas wzywa, byśmy przyznali się, że tego nie mamy, albo nie mamy tego w takiej mierze, w jakiej powinniśmy to mieć. I abyśmy przyszli do Niego, który jest źródłem miłości, jedynym źródłem prawdziwej miłości w tym świecie. Nie próbowali tego z siebie krzesać, ale błagali Go, by nas przemieniał, by nas wypełniał swoją miłością, by nas uzdalniał, by kochać tak, jak On kocha. Rozważając tą całą kwestię miłości, pamiętajmy, bracia i siostry, że Biblia z jednej strony wielokrotnie mówi o tym, że to Bóg jest źródłem miłości. I to już ostatnio czytaliśmy te różne fragmenty. I że to miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. I że miłość jest owocem Ducha Świętego. A z drugiej strony Biblia wzywa nas, byśmy miłowali. Miłujcie, miłujcie. I tak jak tutaj brat na początku mówił, musimy te dwie rzeczy ze sobą złożyć. Musimy je złożyć ze sobą. My musimy być gotowi, by kochać i podejmować wysiłki, by kochać, w świadomości, że nie jesteśmy do tego sami z siebie zdolni, ale że w Bogu mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. W Jezusie Chrystusie mamy przystęp do pełnego bogactwa niebios. Możemy mieć udział w Jego boskiej naturze przez to, że udzielił nam z własnego ducha. I te dwie rzeczy musimy trzymać razem. Kiedy wzywam was do miłości i wzywam siebie do miłości, nie oczekuję, że zrobimy to inaczej, jak tylko przez głęboką pokutę i przez przyjęcie daru miłości od tego, który jest miłością. Powstańmy do modlitwy, kochani. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo, które jest strumieniem życia. Dziękujemy, że przez Twoje słowo te rzeczy ukryte, tajemne, rzeczy, o których nie chcemy myśleć, czy zapominamy myśleć, zostają nam przypomniane. Zostajemy obnażeni. Nie po to, żeby popaść w rozpacz, nie po to, żeby się załamać, nie po to, żeby stwierdzić, że już tacy jesteśmy i tacy musimy zostać. Ale dlatego właśnie, że możemy być zmienieni. Dlatego właśnie, że możemy być uzdrowieni. Na to, Panie, przyszedłeś do chorych, którzy potrzebują lekarza. Przyszedłeś, aby zbawić swój lud z jego grzechu, aby oczyścić nas, aby uświęcić nas, aby napełnić nas nowym życiem. Nie życiem według ciała, nie życiem według upadłego człowieka, ale nowym życiem, które płynie spod Twojego tronu łaski. I o to się modlimy dzisiaj, kochany Panie, po raz kolejny, błagając Cię i prosząc Cię, byś wybaczył nam nasz egoizm, nasze samolubstwo, brak miłości w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszym traktowaniu innych, w braku cierpliwości, w braku Twojej łagodności. Nie chcemy się usprawiedliwiać, nie chcemy podawać przyczyn, dla których tacy jesteśmy, ale przychodzimy do Ciebie, który możesz nas uleczyć, który możesz nas zmienić, który możesz nam udzielić więcej z Twojego bogactwa miłości, aby i te klejnoty jaśniały w naszym życiu, abyśmy w pośród tego cudzołożnego świata składali dobre świadectwo o naszym Bogu, który nas umiłował i który nas uzdalnia do miłości. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ty, Panie, przewyższasz wszystko i wszystko. Jesteś a to jest niejedynie źródłem miłości, Boże. Sam z siebie pozostaje nienawiść, uprzedzenie, pogardy. Ci dajesz to, co w ludziach można zobaczyć Twój obraz. Twoje stworzenie, Twoja miłość. Pomimo, że z zewnątrz tego nie widać. Jesteś cudny, jeden. Księgi Izajasza. Z tego rozdziału. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana Jakub, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Kraj jego szaty wypełniał świątynię, nad nim unosili się serafini. Każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zasłaniał swoje oblicze, dwoma zasłaniał swoje nogi, a dwoma unosił się i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty Pan, Jahwe, zastępu. Ziemia cała pełna jest chwały Jego. Fundamenty drżały, posada od głosu wołającego i gmach napełnił się dymem. Wtedy rzekłem: biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o wargach skalanych i przebywam wśród ludu o wargach skalanych. Oto króla Jahwe zastępu widziałem oczy. Wówczas przyleciał ku mnie jeden z serafinów, w ręku miał kamyk ognisty, wzięty obcęgami z ołtarza. I dotknął nim ust moich, mówiąc: oto dotknął on warg Twoich. Zmazana jest Twoja nieprawość, a grzech Twój zgładzony. Panie Gitarze, dokonałeś cudu dla Izajasza. Dotknąłeś Twoim świętym kamykiem jego ust. Odpuściłeś mu jego nieprawość. I również ja dla Ciebie widzę, to mi źródło życia, bo Ty przebaczyłeś i uzdalniasz mnie, Panie, również do miłowania ludzi, które wydawałoby się nie ma potrzeby miłować. Dokonujesz wbrew czasem mojej myśli, mojemu rozumieniu coś, co jest piękne, ale też jest czasem trudny dla mnie. Jesteś wspaniały. Będę Cię wychwalał. Będę patrzał na Ciebie i wielbił Ciebie, bo wiem, że Ty mnie wspomożesz w trudnych chwilach. Bądź z nami niesłychany. Amen. Panie Boże, tak wołam do Ciebie, Panie, bo Ty jesteś rzeczywiście Panie, Panie, nie zwykły. I tak jak pisał psalmista, prowadź mnie na skałę, Panie, która mnie przewyższa. Prowadź mnie, Panie, na skałę, którą Ty jesteś, Panie, bo sam na tą skałę nie jestem w stanie wejść. Ale Boże, kiedy napełniasz swoją mocą, kiedy dajesz siły, wtedy są te możliwości. Panie, dzisiaj słyszeliśmy o rzeczach nieosiągalnych dla nas ludzi. Rzeczach niepojętych dla naszego rozumu, że mielibyśmy te rzeczy czynić, Boże. Gdyż całe nasze życie, które wiedliśmy bez Ciebie, Boże, zaprzeczało tym wartościom. Wręcz, Boże, kazało gardzić takimi postawami. A Ty, Panie, przychodzisz i mówisz nam, że mamy być ludźmi pełnymi miłości, pełnymi pokory, ubliżenia. I Boże, słyszymy te zdumiewające słowa. Ale Panie, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj jesteś tutaj obecny. I właśnie dlatego, że te słowa wypływają z Twoich ust. One stają się miłe. One stają się przyjemne. I chce się tak żyć, Panie, bo Ty to, Boże, sprawiasz. Nie nasze ciało, ale Ty, Boże, poprzez Twego Ducha Świętego sprawiasz, że te słowa są słowami zachęty dla nas. Że jesteśmy zachęceni, aby tak żyć, aby przyjąć taką postawę, aby Twój Duch Święty nas napełnił, Panie. Aby ta Boża miłość przelewała się przez nas. To prawda, Boże, jesteśmy egoistami i ludźmi samolubnymi, którzy kochają samych siebie. Ale Panie, dziękuję Ci, że w Tobie, w tym nowym człowieczeństwie jest możliwa ta przemiana. Jest możliwa ta przemiana, że stanowi się innymi. Panie, proszę Cię, pobłogosław mi. Niech to słowo, Panie, pracuje w moim wnętrzu. Tak bardzo Cię proszę, Boże, bo tak trudno jest być człowiekiem, który poświęca się dla innych. I to jeszcze z takim sercem łagodnym i cierpliwym. Ale pomóż mi, Boże, pomóż każdemu z nas. Niech imię Twoje przez to się uwielbi, że znajdziesz na ziemi ludzi gotowych to słowo wziąć, poważnie je wziąć i gotowych żyć tym sobie. Piekielną znów. wszystko składam u Jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat, cudną duszy mej głosi wieść, że baranek zszedł z wyżyn chwały swej na Golgotę me grzechy. Chwalebna moc obdarzy was ogromną siłą, tak że będziecie mieć wielką cierpliwość i stałość. Z radością będziecie dziękować Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętym, to jest do udziału świętości. On to nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. W nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Ci, że zniżyłeś się z wyżyn chwał na ten ziemski padł łez, że wziąłeś na siebie postać sługi i stałeś się sługą wszystkich, gotowy, by myć nogi swoim uczniom, gotowy, by oddać życie za tych wszystkich, którzy Ciebie nie rozumieli, za tych, którzy się Tobie sprzeciwiali, za tych, którzy w swym buncie odwrócili się od Ciebie i każdy z nas zboczył na własną drogę. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że umiłowałeś nas, pomimo iż nie było w nas nic godnego Twojej miłości. Umiłowałeś nas, uniżając samego siebie i kładąc życie za nas. Dziękujemy Tobie za ogrom Twojej miłości, za ogrom Twojej łaski, za Twą gotowość, by w nasze miejsce cierpieć, by w nasze miejsce umrzeć, by grzech całego świata został na Ciebie złożony i Ty, Baranku Boży, spłaciłeś nasz dług. Ty rozprawiłeś się z naszym grzechem. Ty też rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, i zwyciężyłeś nad nimi, zatriumfowałeś nad nimi i wystawiłeś je na pokaz. Zmazałeś obciążający nas list dłużny który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i przybiłeś go do krzyża. Dziękujemy Ci, dziękujemy za to wielkie dzieło zbawienia. Kochany Ojcze, że dałeś swego Syna, że nie oszczędziłeś swojego Syna za nas. W Twojej wielkiej miłości wielbimy Ciebie, Boże Ojcze nasz. Kochany Ojcze, dziękujemy, że objawiłeś nam Twoją miłość i dałeś nam pokochać Ciebie. Uzdolniłeś nas do pokochania Ciebie. Nie tak, jak kocha świat. Twoja miłość nie jest z tego świata. Panie, dziękujemy za objawienie Twojej miłości. Dziękujemy za krzyż. Dziękujemy za triumf zmartwychwstania. Dziękujemy za nadzieję, która nas podtrzymuje w tym świecie. Podtrzymuje nas w obliczu ziemskich trosk, kłopotów, trudności, wyzwań. Dziękujemy za tę nadzieję, która nam przyświeca. Nadzieję, że pewnego dnia wyzwolimy się z tego grzesznego ciała i będziemy już całkowicie wolni od obecności grzechu w naszym życiu. Będziemy do Ciebie podobni. Poznamy, jak jesteśmy poznani i będziemy w całej pełni wypełnieni Twoją miłością. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie, przez które żyjemy tą nadzieją. Oczekujemy przyjścia naszego Pana w chwale, królestwa naszego Pana, które nie będzie miało końca. Panie, daj nam wytrwać, daj nam poddawać się Tobie i doświadczać każdego jednego dnia mocy krzyża, mocy Ducha Świętego, mocy nowego życia, które nam darowałeś w Jezusie Chrystusie. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, że nasz Pan wydał samego siebie za nas, pamiętając, że w ciele cierpiał za nasze grzechy. Błogosław, kochany Panie, ten kielich, nowe przymierze w Twojej krwi, która się przelała na odpuszczenie naszych grzechów, która i dzisiaj nie woła o pomstę, ale woła o nasze przebaczenie, woła o nasze oczyszczenie, uświęcenie. Prosimy, kochany Panie, daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem, godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nie dlatego, że sami w sobie jesteśmy sprawiedliwi, nie dlatego, że nie dopuszczamy się różnych występków, ale dlatego, że Ty nas oczyściłeś, Ty nam przebaczyłeś, Ty nas przeoblekłeś w swoją sprawiedliwość i świętość i w niej stoimy przed Tobą. I w niej wielbimy Ciebie i w niej śmiemy mówić: Ojcze nasz, Ty jesteś naszym Ojcem, Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś naszym życiem. Przemawiaj do naszych serc, gdy wyciągamy nasze ręce, by jeść z tego chleba, pić z tego kielicha. Przemawiaj do każdego serca na tym miejscu. Daj nam oglądać ogrom Twojej miłości, objawiony w tym wielkim dziele zbawienia. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Po każdą chwilę każdego dnia w tygodniu. o każdą sekundę, abyś zawsze był z nami. No i tak samo i my, abyśmy nie zapominali tego, abyśmy zawsze mieli Cię w swoim sercu i w swoich myślach, obojętnie w jakiej sytuacji byśmy się nie znaleźli, ale zawsze, zawsze pamiętali, że jest nasz Pan, który za nas oddał swoje życie. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą chwilę, za każdą obecność, za każdą obecność w naszym życiu. Ja szczególnie Ci dziękuję. Ja bardzo Ci dziękuję, bo ja czuję, Panie, Twoją obecność. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Proszę, proszę o nawrócenie, moich najbliższych. W każdej modlitwie składam prośbę do naszego Boga, który wszystko może, który jest wszechmocny i wszechmogący. Nawrócenie moich najbliższych, moich dzieci, moich wnuczek, mojego rodzeństwa. Proszę także o zbór, do którego należę, aby w zborze, jak dzisiaj było mówione, panowała miłość, panowała ufność, panowała łagodność, abyśmy byli tak zjednoczeni, jak Jezus zjednoczony jest z Ojcem, Ojciec z Synem. Tak samo my w Jezusie, bądźmy zjednoczeni. Kochajmy się nawzajem, jako bracia i siostry Jezusa, od strony Jezusa, bo jesteśmy dziećmi Boga. Kochajmy się, nie bądźmy nieufni. Boże, Boże, Ty znasz nasze serca, Ty znasz nasze zakamarki, wszystkie naszego umysłu. Zabierz, Panie, wszystko, co jest na przeszkodzie w relacjach między nami a Tobą, Panie. Zabieraj wszystko, wszystko zabieraj. Daj nam wolność, Panie, daj nam miłość. Podaj nam rękę, trzymaj nas mocno, Panie, i nie pozwól nam zbaczać, upadać. Prosimy Cię o to z całego serca. Prosimy Cię o tych braci i siostry, którzy jakoś zwątpili, którzy gdzieś tam błądzą, którzy gdzieś coś tam stoi na przeszkodzie. Abyś ich, Panie, przyprowadził do pokuty. Abyś, Panie, rozpalił w nich serca. Tak jak mieli kiedyś na początku, aby do Ciebie, Panie, wrócili. Tak bardzo prosimy o tych braci, którzy błądzą. Prosimy Cię o wszystkich chorych, którzy potrzebują Twojego uzdrowienia cielesnego. Prosimy Cię, Panie, bo Ty jesteś najlepszym lekarzem. Ty jesteś jedynym i prawdziwym, po Tobie nie ma poprawki. Tylko musimy zaufać i wierzyć w sercu w Ciebie, Panie, że Ty to możesz. Bo jeśli nie będzie tego, to nic z tego nie będzie. Prosimy Cię, Panie, o to, o wiarę, o wszczepienie w nasze serca wiary nieograniczonej, miłości, wierności Tobie, Jezu. Prosimy Cię o to. Ja Ci za wszystko, Panie, dziękuję i proszę Cię, aby ten zbór był wypełniony Duchem Świętym, po same brzegi, abyśmy tutaj odczuwali działanie Ducha Świętego. Tak bardzo Cię proszę o to, Jezu najdroższy, bo w Twoich rękach jest wszystko, w Twojej mocy jest wszystko, Ty wszystko, Panie, możesz. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie, Ty wszystko możesz. Proszę o działanie. O działanie proszę Cię w całym imieniu całego zboru. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię też jako Pana, jako Zbawiciela o rządzących w kraju, aby oni też upokorzyli się, Panie, aby oni przyszli do Ciebie, Panie, aby oni myśleli o ludziach, którzy tego naprawdę potrzebują, a nie tylko o sobie. Proszę Cię, Panie, w Twojej mocy jest wszystko, Ty ich możesz, Panie, przyprowadzić. Przyprowadzić na drogę prawdę i życie. Tak bardzo Cię o to proszę, przemieniać, Panie. Przemieniaj ich serca, przemieniaj ich myśli, przemieniaj ich umysły, Panie. Otwieraj im oczy i uszy. Proszę Cię. Proszę Cię o wszystkich, którzy znajdują się w więzieniach, którzy potrzebują słuchania Ewangelii, aby im to było dane, aby im to było zaniesione. Bo na pewno jest wiele osób w więzieniach, którzy pragną poznać Boga, którzy pragną zmienić swoje życie. Aby im to było dane, proszę Cię, Panie, działaj w braciach i siostrach, którzy to mogą czynić. Proszę Cię, jedyny Panie Jezu, kochany Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystko, dziękuję Ci za całe życie, jakie przeminęło, dziękuję Ci za to, że jestem tutaj, dziękuję Ci za to, za Twoją obecność w moim sercu i w moim umyśle, dziękuję Ci za wszystko, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen. Nasze nabożeństwo tylko częściowo dobiega końca, bo czasami jeszcze trwa godzina i dwie po tej 13, gdzie wstajemy z tych rzędów i zaczynamy ze sobą rozmawiać. Także zachęcam bracia, siostry do przywitania się z tymi wszystkimi, których jeszcze nie zdążyliśmy przed nabożeństwem przywitać, zamienić słów paru, zachęty zbudowania. Także jeszcze pobądźmy ze sobą, można zrobić herbatkę, kawę, jakieś tam ciasteczko jest, widzę Agnieszka, coś tam kroi już. Także zachęcam, żeby jeszcze troszkę zostać i pobyć ze sobą. Tutaj na pianinie są nowe ziarna prawdy. Weźcie, przeczytajcie, dajcie dalej. Niech będą też błogosławieństwem dla nas. W środę spotykamy się o 18 na modlitwę. Rozważanie Bożego Słowa, jeśli możecie być, bądźcie o 18 tutaj i jak Bóg da, to za tydzień znowu się zejdziemy w imieniu Pana Jezusa i będziemy wielbić naszego dobrego Boga. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia macie? Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy braci i siostry w Połczynie. Dziękujemy i też pozdrawiamy Was. Krysia ma nogę w gipsie. Pamiętajmy też o Krysi, módlmy się o nią, módlmy się też o siostrę Hanię, która miała operację, która też troszkę potrwa jej ta rekonwalescencja, więc też pamiętajmy w modlitwie o niej. Też te inne osoby, które wyjechały na wakacje, czy też są chore, pamiętajmy, bracia, siostry, zadzwońmy, odwiedźmy, jeśli możemy, żeby wzajemnie też pokrzepiać tych, którzy są w tym trudnym okresie. I też właśnie dostałem wiadomość dzisiaj od Estery i Sławka, którzy tutaj byli u nas, wyjechali do Bydgoszczy teraz i ich synek zachorował na ospę, mają malutkie dziecko, także też módlmy się o nich, żeby dobrze przeszli wszyscy przez tą ospę, bez jakichś komplikacji. Też prosili o modlitwę. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam do dalszej społeczności.